Поважаные белорусы и приятели, что будет у нашей пришлости? Многие еще не опытаются. Есть причины нам непокоиться, коли мы бачим, что здарается у свете. У истории старозаповедного гаврейского народа приходили такие моменты. Господь Бог допомагал этому народу, коли народ шановал и вскруще звертался до Его. Поважаные сябры, згодно с вученням Библии, Божия ласка пропоновывается любому народу, який шанує його, і звертається до його з просьбою його на вмішання і допомоги. Я переконаний, що Бог сьогодні готовий допомогти і білоруському народу, коли ми звернемося до його і почнемо жити поводлі йогоних заповідей. Ми всі ожидаємо міру, щастя і помисності, але гетого всього не стає. Чому ми питаємося? І часто навіть обвинувачуємо Бога у тим, що Йон дозволяє в нашому житті неприємності і смуток. Але ось у чим питання. Чи ми даємо йому перше місце в нашому житті? Чи ми шукаємо його і сподіваємося на його керівництво в нашому житті? Чи ми читаємо його слово, Біблію, про яку він говорить до наших душів? Чи ми живемо поводлі його закону? Кожен з нас по особку повинен поставити собі такі питання. У житті старозаповідного народу Бог праз вибраних їм пророків відкрив свою волю об тим, як треба жити і як ставитися до Його. Через пророка Мойсія світ отримав 10 заповідей. І старозаповідному народу було ясно сказано, що треба жити поводля Божого закону, каб отримлювати Його на доброславіння і жити щасливо. Прочитаю одно таке місце з 26-го розділу старозаповідної книги Біблії «Лявіт», де говориться народу об необхідності звернути серйозну увагу на заповіді Господнія і їх виконувати. «Коли ви будете робити поводля статутів моїх, і заповіді мої будете шанувати і виконувати їх, так я дам вам дожджі у свій час, і землі дасть порослини своєї, пошлю мир на землю, ляжете, і ніхто вас не занепокоїть, зганю лютих звіру землі, і меч не пройде по землі вашій». І ходітьму сярод вас, і буду вашим Богом, і ви будете моїм народом. А в тим випадку, коли старозаповідний народ перестане слухатися Бога, що здариться з ним? Читаємо далі. Коли не послухаєтеся мені, і не будете виконувати усіх наказів гетих, і коли погардите моїми постановами, і коли душа ваша погребує моїми законами, так що ви не будете виконувати усіх наказів моїх, порушивши заповідь мой, так я зроблю з вами так. Пошлю на вас жудость, чезлость і гарачку, от яких стоміться в очі, і вимучиться душа, і будете сіять насіння ваше марно, а вороги ваші з'ядуть цього. І так здаралося со старозаповідним народом. У тие моменти у історії, коли він покидав Бога і грошив, він почав переживати усілякі тяжкості і бідоти. Небезпечно, коли народ забывает Бога и выбирает свой грешный и безбожный шлях. Многие люди меркуют, что можно жить, не личащийся с Богом. Усё выйдет добро им, здаётся, але Бог у соправдности нам потребен. Без Бога мы починаем сподеваться на свою мудрость, Божьей воли не шукаем, а это худшее за усё ведет нас до незворотных помылок. Сказано в книге Висловьев Соломоновых. Сподівайся на Господа всім серцем твоїм, і не кладі надії на розум твой. На всіх дорогах твоїх спознавай його, і він випростує шляхи твої. Не будь мудрецом у очах твоїх, бойся Господа і позбігай ліха. Я недавно прочитав зворот одного святара до білорусов. Зміст звороту моцно зацікавив мене. Ось що в їм пишеться. Цитую. Шмат розмовляючи з діячами національного руху отродження, я жахом бачу тое, що для людей едукованих Бог не єсть господар усього бачного і небачного, а єсть некий шараговий, легендарний персонаж і навіть абстракція. Більшість наших отродженців так і засталіся у атеїстичним минулим, і не ожидають признати реальне існування Бога і дати йому, справжньому господару історії, головне місце у політиці, якою вони займаються на користь Білорусі. Безумоўно, сучасны атарджэнскі рух мае ў сваіх шэрагах шмат сапраўдных змагароў, якія з'яўляюцца гонарам нашай нацыі, якія багата робяць дзеля адбудовы незалежнай Беларусі, але ў сваёй барацьбе не звяртаюцца за дапамогай да Бога. Гэта не толькі іх беда, але і беда ўсіх нас. С аднаго боку, мы не перастаём казаць тое, што мы еўрапейская нацыя, а з другога ігнаруем вучэнне Хрыста, якое зрабіла з Еўропы сучасную Еўропу. Калі мы жадаем стацца сапраўднай еўрапейскай нацыяй, то спачатку мы павінны стацца нацыяй хрысціянскай. Браты беларусы, годзе спадзявацца на тое, што Бог будзе спрыяць нам у будаўніцтве незалежнай Беларусі, калі мы і далей будзем заставацца атэістамі ці намінальнымі хрысціянамі, якія абыякава ставяцца да жыцця царквы, і якім яна зусім не патрэбная. Калі ў якой-небудзь краіне не існуе царквы, то на зямлі гэтай краіны не валадарыць Господ, а пануе беда, голад. Бог на старонках святого Евангелія кажа: «Хто не са мною, той супраць мяне, хто не збірае са мною, той марна траціць». Канец цытавання. Паважаныя беларусы, яно сапраўды так. Калі мы не наверымся да Бога, а будзем рабіць усялякія спробы атрадзіць нашую культуру, мову і краіну без Бога, дык наўрад ці мы будзем мець поспехі. Давайте прымем пад увагу словы гэтага звароту. І як нацыя ў шчырых малітвах звернемся да Бога, просячы ягонае ўдзелу ў нашым жыцці, ягонай дапамогі, кіраўніцтва. У старазапаветнай частцы Біблія расказваецца пра тое, як габрэйскі цар Салямон збудаваў храм, дзе народ мог пакланяцца Богу. Пасля таго, як ён закончыў будоўлю, праславіў Бога і прынёс ахвяру яму, Бог з'явіўся яму і сказаў, што калі народ адступіцца ад яго, гэта значыць ад Бога, дык ён пашле ім усялякія бядоты. У такія моманты народ павінен вярнуцца да яго. Вось Божыя словы, запісаныя ў другой кнізе летапісаў, 7 раздзеле, 14 вершы. «Калі ўпакорыцца народ мой, які называецца імем маім, і будуць маліцца, і шукаць муць аблічча майго, і адвернуцца ад благіх шляхоў сваіх, дык я пачую з неба, і дарую грахі іхнія, і ацалюю зямлю іхнію». У гісторыі старазапаветнага народа так здаралася не раз. Калі народ адступаўся ад Господа Бога, а потым вяртаўся назад да яго, шукаў яго, упакорваўся прад ім, і зноў пачаў лічыцца з наказамі ягонага слова і жыць паводле ягоных запаведзяў, Бог прыходзіў і дапамагаў народу, выцягваў людзей з іхніх цяжкасцяў і жыццёвых складанасцяў і дабраславляў іх. Усё пайшло да лепшага. Паважаныя прыяцелі, Господ Бог можа тое самае зрабіць для нас, калі мы сапраўды навернемся да яго. У працытаваных Божых словах сказана, што трэба ўпакорыцца пред Господам Богам. Значыцца, трэба звярнуцца да Бога, шукаць яго ў малітвах і на старонках Біблії, прызнаць сваю патрэбу ў ім, шукаць яго на кіраўніцтва і волі. Сказана таксама, што трэба адвярнуцца ад благіх шляхоў сваіх, гэта значыць ад грэшнага жыцця. Жыць трэба паводле Господніх запаведзяў. Апостол Пётр піша гэтак: «Ухіляйся ад зла і рабі дабро, шукай міру ды імкніся да яго, бо вочы Господа да праведных, і вушы ягоныя да малітвы іхнія, а абліччы Господнія супроць ліхадзеяў». А калі мы так будзем рабіць, што здарыцца? Бог пачуе нашыя шчырыя малітвы, прыйдзе да нас дапамогай і нашую зямлю ацэліць. Вось у гэтым заключаецца ягонае абяцанне. Канчаю словамі Сына Божа Ісуса Хрыста, запіснымі ў 11 раздзеле Дабравесці паводле Мацфея. «Прыйдзеце да мне ўсе струджаныя і прыгнечаныя, і я супакою вас. Вазьмеце ярмо маё на сябе і навучацеся ад мяне, бо я лагодны і пакорлівы сэрцам. І знойдзеце спакой душам вашым, бо ярмо маё добрае і цяжар мой лёгкі».